deug te top ñuko ñom la yalla méré ak ñi nga xamantene même bu dé bëgg nañu top deug mo xam bëgg nañu top wala bëgguñu top deug mais xamuñu ko dañu sanku mo dalu nay wala fa ma za ba'd al haqq illa dalal lan mo nek ginnaw deug luddul xaxal comme ni ko alquran waxe dara nekul ginnaw deug luddul xaxal kon ci kon mo am lu jara moy tandiko la di top yoonu xaxal ka def niki nonu top yoonu ñi nga xamne yalla da len mera tamit lu jara moy tandiko la bok na ci li ñi jange ci ay bi moy de nit dafa war di tan ay andandoom o mo wax ñu ñett lañ juli ñi bu ñuy ñaan dañuy ñaan yalla boole len ci ñi nga xamne ñoom la yalla xewal han mais day wax yalla nako yalla musa ci ñi nga xamantene dañ leena mère yow bo nan ngay mëna waxé lool ak ñi sank ba paré dem di and ak ñoom nek seeni xarit bax lañu mën ta né bok na ci li ñi jangé ci aya bi moy yalla dafa melo ak mère té bok manam mais maghdubi alayhim comme niñ ko waxé manam borom bi subhanahu wa ta'ala mo leen mère mais mère gogou ñeneen dañ cey méralé moy ku yalla méré malaakai dañ lay bolé méré walé la julu ñi dañ lay méré yéneenti méré la ñepp di la reub wa wa mais fi lu taw wala jum lahmatu mohi wal malaa'ikati ti wan nasi ajma'in okay ñepp dañ leen di reubalé okay ak la'anahum Allah wa yal'anuhum la'inun ñuy rebbati ñep dañ lay rebb lu mu jaxit wax rahimahullah dañ parce que en fait nit ki day def bakkar yalla xagn ba ci jeen yi ci bir geej gi sax mu xagn len wërsek ndir bakkaru nit ki moy dafa ay gaf booba nak ñooñu ñu nekk ci bir geej gi leen rebb dama meñu bitu ñu ñu dara wala tax ba taw waccu kay dok wajji la bu ko defé nak xariyé nak yé ganc ñepp di rebb nit ñoñu nga xamné ñoy def bakkar yi yoonu ci yalla mo ci ngorum bu dëgg mu jëppi la hmm ci ngorum bu dëgg mu jëppi la hmm bu ko ri bari waaw deng kon dañuy xamné yalla dafa melo mer légui comme ni nga xamné non lañ koy wax merde est ce que day tekine parce que c'est important fi ci bi dafa bok ci sifat yi nga xamantene sam'i ya la wa wa moy dañ koy deg mais xam nañ ni djublu wuñ ci sens bi nga xamne ñun mom lañ xam ci ñun moy di mer sa kanam gi fu sa beut yi xonku ngay teb di dal di ak yoy non nga xamne do meuna contrôler sa bop yalla sik ne ko ci ne lu mere non parce que lolu melok ma wagne ko la donc tour bi dañuy japp buñ koy interpréter lenn lañ meuna wax moy comme ñu wax sank moy nam gi mu nam buugal jamm bi lolu moy meram té légui bu fekkante na da nga laaj parce que wahhabi bi mom da nan la yalla neena day mer ngane waw moone la moone day mer yow ak yalla ku gëna xam ngane ko yalla mo gëna xam wahabi bi neela te yalla mom ci bopam neena day mer ngane waw ngane kon nak noppi moone la kon nak noppi yalla day mer jappal ne day mer ngane ko d'accord yalla day mer ñun d'accord nañ ni day mer ndax moko wax ñu na mais mer gi mi mer sik neeku ci ne bokku nak ñun mer gi ñi mer est ce lool d'accord nañ ci nga ni waaw mom mu ne la waye mer gi ñi mer même mom da na la même mer bi la sauf que naka la koy defé lañ xamul mais ben la ndax mer ben rek len rek la ñu ne ko waaw mais loolu li tax mënu ñu ko appliquer ci ñun hein wax jool moy ni ñun dañu am xol am dérèg yu daw ci ñun bo buñu méré ci fofu lay déparé système la bo xamné système nerveux bi mokoy contrôler té lolu amul ci yalla mu né la waw kon d'accord na mais melo bi la luñu wouté mais même bi la mais dañal ko dédé parce que au moment où sens bi mën ta nek ben comme ñun mënuñu ko wutal sens on est d'accord mu né la dédé mom nak da nan wahabib mom da nan dédé ñun yalla ni ñi méré manam mer ak méram ben la même baat bi la même sens bi la ñu wax sauf que mom dañu xamul nu ngui koy défé kessé comme ni nga xamantene dégg ni ngi dégg parce que leunt bobu la la mëni yalla day dégg wala du dégg ngén day dégg mu né la pourtant est-ce que suñu dégg ak déggam ben la nga né ko dédé mu né la yalla day dund wala du dund nga né ko day dund mune est ce suñu bosak ben la ngén ko dédé mune la yalla day gis wala du gis ngén ko day gis mune la est ce suñu gisam ben la ngén ko dédé yalla day nam wala du nam ngén ko day nam mune la suñu nam ak namam ben la ngén ko dédé yalla day xam wala du xam ngén ko day xam est ce suñu xam ak xamam ben la ngén ko dédé manam mais mom nak du wawa mune la waw kon kay comme d'accord nga ni yalla mimi dégum ak suñu dég lu ben té bobu baat interpréter woko té wu japponi xamoko xam nga ni sensu dégg lay tékk té gis gi nonu xam xam bi nonu dundu gi nonu nam nam gi nonu mer bi jappé ko nonu wahabir bi lol la lay wax bu boba nak nga dam la ko doonu amati lay parce que bobu leunt rek la déssé won sino yu ci déss yi waxon nañ leunt bi mu déssé moy bobu ngéné ko yalla la yalla gindi ndax yow ci ñi gëna sanku nga bok parce que da nga jël yalla melalako ko mindi fami té képp ku mel nonu li borom xam xam yi di wax moy yow xërem ngay jaamu xërem ngay jaamu suuf ko xërem bo gisul la mayo xërem ngay jaamu au moment wutul nga ko ay melaw mindi fi ngani ko c'est parce que melo yi ñetti façon la té lolu qaada la bu am solo bo xamantene lu mata baye xel melo yalla yi ñetti façon la dafa am yo xamantene dañuy bayyi tour bi té xamné sens bi li la ñu jappé ko non donte ñu nak mom bokku lewuñ ko parce que yoy ay melo matu ci xel la comme dig melo mat kessé la gis non té dig ak gis obligé wul ñu am matériel bu fi né le fait que rek ngay am accès ci information lepp lo xamné day produire bruit lool moy dig ak le fait que ngay am information ci lepp lo xamné image la wala manam luñu gis la lool moy gis bo mëne am information bi té motax mu obligé wul mu am ciir outil bu muy déggé wala bu muy gissé han xam obligé wul mu am ak xol wala yuur pour mëna xam katam obligé wul mu am jëm pour am katam nam non parce que yoy ay melo la yo xamantene melo yu mat lañu yo xamantene ba paré xam nañ ni am jëm ko ci wulé teunkulé ak dundum non te yoy yep amuñu fuñu tambalé te amuñu fuñu yam te dako melo wo ci melo bi mu gëna maté ngani waw ñu né mu né la ngani ko kon nak loolu motax yoy kenn duko interpréter kenn duko laal niki nonu kaddu gi nonu la mel d'accord ngani ko mu am yeneeni melo yo xamanteni sik nekul ci ne melo ko matali la dañ koy interpréter même yeen wahabi di d'accordo len ni dañ koy déggé niñ ko déggé kessé comme fi yalla né da né jambi hadith bi nek sahih muslim yow jambi man dama fébar té sét ci woma d'accord nga ni yalla du fébar dañ koy interpréter sik nekku ci té hadith bi ci bop mo expliquer fébar lan lay tékk moy la moy sama jambi mo febar ngani waw ngani sik nekul ci ne yalla dani dama xifone te lele woma xam ngeen ni yalla du xif motax ja muné ko ah nan lay xifé té wé borom min def muné ko sama jam diw mo xifol boko lélé won day nan lélé nga muné ko dama raflé won té solo lo muné ko nan lay raflé nan ngay raflé té yaay borom min def muné ko sama jam diw mo raflé won kon lolu day wané ni yoyu ay melo wañé ko la yo xamanteni sik neeku ci ni munuñ ko firé le sens apparent wa ko sik neeku ci sik neeku ci ne munuñ ko firé le sens apparent ngane ko muné la waw ngane ko très bien niki nonu nak mer tamit kenn du ko firé le sens apparent parce que wagne ko la ngani ko wa munela ngani ko ay kokkeli kokkeli ak teureul pexe yoy tam kene duko firé non ak yému parce que yému moy lan lan moy yému lu dépassé yému wa moy lo xamantene da la bête nga di ci jaxlé sik neeku ci né yalla lolou duko dal nit ki def na lo xamne yalla dal da ci jaxle mom ci bopum xamuko won te mom mo koy dogal xamon nako ci kon sik neeku ci ne lolou duñ ko tuddé non ngani wax yoy nak mais yeen mais motax waxa bi di ñom dañu japp ne yalla lay yimu comme ñom dal waaw mais sauf que nim koy defé lañ xamul ak al malalu déjà kumel ibnu akhaymin ndeysa rahmoullah na yalla day son xam nga yalla dañ la yent sa na lan yamalallahu hatta tamallu yalla du son du yokk fek yokkato len mom muniko yalla munek yalla dana yokkat mais yokkata melul comme suñu yokkat ko def lolu ba kenn lu xana lolu ci ko lolu déjà premier bi moy yalla waxul ni yalla day yokkat déjà premier bi chose lolu mais même lu tax nga day même bu day yokkat comme suñu yokkat waye dafa melu ni suñu bas manam yoyu hein ay mbir la yo xamanteni xam nañ ni lolu yalla duko mel c'est impossible c'est pas normal aussi hein c'est impossible kon yoyu moy melo yi nga xamanteni yalla dako melo mais ken munu ko nu manam ken munu ko jappé né manam dans le sens apparent munu ñu ko jappé non yi ñi jappé dans le sens apparent moy yi nga xamné ñoo ak matu kessé la comme yalla dafa am katam yalla dafa mag té magay gi sax té ki wul dañu ci dindi lepp lo xamanteni affaireu reuy la affaireu physique la hatta bimu nan al azamatu ridai wal kibriya izari manam sama lambay moy magay reuy moy sama kala yeen ñep lolu sik neekul ci ne du ne dafa nek jëm jo xamantene magay moy lambay gi moy seur bi muy wordo han après mu yor kala gu tuddu nonu gu tuddu go xamantene moy reuyay deet kon lolu fokk dañ koy interpréter mënu ñu ci dara légui interpréter bi lutax ngeen permettre ko te do len ko permettre fa lolu and ak imam salaf yi ñom ñep interpréter nañ ñom ñep imam al bukhari imam ahmad rahmatullah ak ñeneen ñom ñep imam malik rahmatullah ñom ñep yalla day wacc légui nak mu dess yi nga xamantene ñom yoyu manam amna melok mat mais sauf que melok wañéku gi mënuñu ko hein mënuñu ko melal suñu manam lolou melu minde fi la donte am mat da ca andale comme le fait que ñu ne yémoone ci kaw arash le fait que manam yo xamantene dal ay yëngatu la mouvement day wacc ci bassi asaman bu ñëkk bi ak yu mel non yoyu nak dañuy dindi lepp lo xamantene dafa am ñaari possibilité mo tax moy tafuyit moy sens yi mu mëna lambo ci lak arab bari ni mais sauf que sens bi kom day re lolo tax ñu ne re ci arab ñata mo lo dakhika ñata sens la bari na xam nga sens yu bari la bokku na ci dahika retam bokku na ci dahika yeuremaate waw bokku na ci dahika mbeureuk gis mbeureuk onu fet len legi ban la ci est ce que da top lol ban la ci bu roxo xamine bi tek yeuremaate la yalla reena jambi moy da ko yeureum té likoy gëna woné moy Ibn Hajar wa rahimahullah ci bi muy sharah hadith bobu mu né le fait que mu wax ila dahika ila oh okay metti ci wul ni yalla dafa hein day rétan parce que rétan limu laaj la motax da laaj jëm ña ay mbir bi yëngatu ngay wala donc yu yalla am subhanahu wa ta'ala kon ci lañuy xamé ni yeen seen thèse bi darba thèse bi nga xamné moy bax moy bi ahlus sunnah wa jamaa wax moy melo yoy yep ñaar possibilité mo am moy dañuy xol ci langue arabe sens bi nga xamantene mom le possible ñu xol ni xamné ben la ci sens mi xamuñu ban la ci motax ñun duñ ko jox maana mais and ak dindi nañu sens yi nga xamantene ñom ñoy premier sens nga xamantene lolu melo bindé fi lolu dañ koy dindi comme tok yemo ci arach tok dañ koy dindi and ak istiwa moy yemo établissement kokku ci arab comme li al ibn arabi wa rahimahullah ci tafsir amna 15 sens yu meuna am ci langue arab bokku na ci mat bokku na ci dominer bokku na ci yemo tok bokku lan motax nga jël tok rek utiliser ko donc yoyu ay sens la yu meuna amé légui nak soit da nga nan xamuñu ban sens la ci ñu nopi ci en tout cas melo la bu melo yalla yor mais sik nekul ci né ak nan ak comment le comment ghayra maqul lool la ñepp wax le comment dafa deñ dafa xel mënu ko yalla loolo tax kenn mënu ta xalat ay baatu comment manière ci affaireu yalla melo mi parce que yalla da manam amul comment motax dafa amul comment dafa amul numu koy defé lolu melo la mo lay wonné la du compréhension tok parce que tok dina am comment dina am comment limu amul ak wacc djugi ci kaw wacc ci souf koku dina am naka lañ koy defé ba paré sax ben façon rek la wacc mom ben façon kessa moy djugi ci kaw wacc ci souf kon duñ wax comment nan lañuy waxé né xamuñu naka mo imam malik ne yeurum ndek yalla moy wacc wajaa rabbuka yalla dana dik wal malako ak malaka yi safal def sapé sapé imam ahmad rahmalahu dan ay amru rabbika se ndigelu borom se mbiru borom atek borom bi yowal qiyamah moy ñew ak xiwul wal ñi ci benen di sawabu rabbika say yolu borom ak manam fay borom ok ak yoy lolu mom sik nekul ci ne fok dañ koy bayyi ci sens dañ nan xamuñu sens bi comme xamuñu sens bi mais xamnañ ni tour nañ jël mot bi ñu bayyi ko fi mais xamuñu sens bi ñu jël loolu wékk bir mi yalla wala ñu né sens bi nañ xol sens bi nga xamantene day dindi mais and ak né dañuy dindi sens premier bi nga xamné mom dafa am melo mindeef sinon ñu né ah wa légui d'accord nañ ñu jël sens bi nga xamantene mom sensu sansu ci yenen sans yi meuna yanu ñu jël ci benn bi nga xamantene mom la gëna jégué selon contexte aya bi ak contexte hadith bi ñu firé ko non lool moy ta'wil lool tax al ma'iyya leg leg ñu firé ko andando leg leg ñu firé ko xam leg leg ñu firé ko jappalé innani ma'akuma asma'u wa ara moy ma ngi len di japp dina dama len di jappale ma ngi and ak yeen manam moy dama len di jappale moy yalla de yow la andal bo ñaari nit buñu xulowé nga ni ki la yalla andal lu muy tekki moy koku la jappale voilà parfois et cetera parfois manam hein topal lool manam ay sens la yu bari mais ko xamantene fama lam yaj'al Allah lahu nurun fama lahu min nur ku yalla defal leer am leer ak da sensibilité ko tuddi fo il faut nga comprendre do yeul problème parce que lay lapp gu defal nak voilà donc lolo tax ñun sa ñu ci yexé ci yu mel ni rek dañuy taxaw insister li dafa melni musoko def ko yow hein voilà wala ñu en tout cas voilà ñu souligner ben côté bo xamantene peut-être mom moy source de problème ñu souligner ci ben côté waaw duñ def saasuna bo sétlo bo ba légui nak par contre amul ben côté buñu reprendre exactement tout temps dinañ jëlat muy tam sen bi sax kay ñu sokku waaw muy tontu ngay tontu waaw dinañ jël benen façon bi parce que en fait il faut parce que sinon nit ñi dañuy sangu ci allu neen nit ñi dañuy sangu ci allu neen waaw ba para ñom dañu